จะเจอหน้ากันแอบมองทุกวันไม่กล้าจะไปเจอเธอแอบมองข้างรั้วใจมันกลัวกลัวทุกครั้งพบเจอเจ้าสวยเลิศเลิฟแอบมองเธอทุกวันทุกวันตัดสินใจทนไม่ไหวเหมือนกันต้องมีสักวันเป็นที่เรานั้นลองทำเธอเดินเข้าออกอยากบอกรักกับน้องน้องรามปีนรั้วรอที่จะถามนั่นน้องน้องรามกำลังเดินมาตกใจผวาตกใจผวาได้เห็นตำตารถเก๋งมาจอดเห็นเขาพรำพรอดกอดกันขึ้นรถไปผิดหวังอยู่ข้างรั้วมัวแอบรักเขาในใจจะทำฉันใดเมื่อต้องช้ำใจตัวเองตัดสินใจทนไม่ไหวเหมือนกันต้องมีสักวันเป็นที่เรานั้นลองทำเธอเดินเข้าออกอยากบอกรักกับน้องน้องรามปีนรั้วรอที่จะถามนั่นน้องน้องรามกำลังเดินมาตกใจผวาตกใจผวาได้เห็นตำตารถเก๋งมาจอดเห็นเขาพรำพรอดกอดกันขึ้นรถไปผิดหวังอยู่ข้างรั้วมัวแอบรักเขาในใจจะทำฉันใดเมื่อต้องช้ำใจตัวเองทนไม่ไหวเหมือนกันต้องมีสักวันเป็นที่เรานั้นลองทำเธอเดินเข้าออกอยากบอกรักกับน้องน้องรามปีนรั้วรอที่จะถามนั่นน้องน้องรามกำลังเดินมาตกใจผวาตกใจผวาได้เห็นตำตารถเก๋งมาจอดเห็นเขาพรำกอดกันขึ้นรถไปผิดหวังอยู่ข้างรั้วมัวแอบรักเขาในใจจะทำฉันใดเมื่อต้องช้ำใจตัวเองจะทำฉันใดเมื่อต้องช้ำใจตัวเอง